باب ما جاء في السواك. یہ باب ہے مسواک کے بارے میں. سواک کا اطلاق آلے پر بھی ہوتا ہے جیسے یہ, اور سواک کا اطلاق استعمال آلے پر بھی ہوتا ہے. تو اگر یہاں مراد استعمال آلے کا ہے تو عبارت ظاہر ہے, یعنی باب ما جاء فی السواک باب ہے ان روایات میں جو استعمالی آلے کے بارے میں, اور اگر یہاں سواک سے مراد آلہ ہو تو پھر عبارت بحسب المضاف ہے, باب ما جاء فی استعمال السواک. ٹھیک ہے, تو اگر سواک سے مراد آلہ ہو جائے تو آلے کا ذکر تو یہاں نہیں ہے کہ کس سے بناؤ, بلکہ استعمال کا ہے, تو پھر عبارت بے حسب المضاف ہے, باب ما جاء فی استعمال سواق, کہ استعمال سواق کا واجب ہے یا سنت ہے. اور یا یہ کہ سواق بمانا استعمال آلہ کے ہیں, تو معنی یہ ہوا باب ما جاء فی استعمال آلہ. ٹھیک ہے, اب اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ مسواک کا استعمال واجب ہے یا سنت ہے. تو داودی ظاہری کا مذہب یہ ہے کہ استعمال مسواک کا واجب ہے. کیا ہے؟ اور جمہور فقہا جو ائمہ صلات ہے وہ حضرات فرماتے ہیں کہ استعمال مسواک کا سنن میں سے ہے, سنت ہے. ٹھیک ہے, پھر ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے وقت استعمال میں. تو امام شافعی کا خصوصاً اور امام مالک اور امام احمد کے قول یہ ہے کہ وقت استعمال سواک کا عند قیام الصلات ہے, جب تکبیر شروع ہو جائے تو وہاں مسواک کرو. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ وقت استعمال سواک کا وضو ہے, جب وضو کرتے ہو تو وہاں استعمال کرو. ٹھیک ہے, تو پہلا اختلاف وجوب و سنیت میں ہے. داودی ظاہری کہتے ہیں کہ استعمال مسواک کا واجبات میں سے, اور ائمہ اربعہ جو جمہور فقہا ہے وہ کہتے ہیں مسواک کے استعمال سنن میں سے. پھر ائمہ اربعہ میں اختلاف ہے کہ وقت استعمال کا کون سا ہے. تو ائمہ ثلاث فرماتے ہیں کہ وقت استعمال قیام الصلات ہے, جب صف بندی ہو جائے تو مسواک نکال اور منہ میں مارو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وقت استعمال سواک کا جو ہے وہ کیا ہے, وہ وضو. ٹھیک ہے, اب یہ تین مذاہب ذہن میں رکھو کہ استعمال واجب ہے یا سنت ہے, ایک, اور سنت ہونے کی صورت میں اس کا وقت استعمال قیام الصلات ہے یا وضو ہے. ٹھیک ہے, داودی ظاہری کے نزدیک واجب, امام شافعی کے نزدیک سنت اور وقت استعمال صلات ہے, اور امام صاحب کے نزدیک سنت اور وقت استعمال وضو ہے. حدثنا ابو قریب قال حدثنا عبدۃ بن سلیمان عن محمد بن عمر عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی, اگر مشقت کا خوف نہ ہوتا امت کے بارے میں, لامرتہم بالصلاۃ بالسواک, میں ان کو حکم دیتا مسواک کرنے کا. یہاں تک یہ جمہور فقہا ائمہ اربعہ کی دلیل ہے کہ مسواک واجب نہیں ہے بلکہ مسواک سنت ہے. کیوں؟ یہاں لولا آیا ہے, اور لولا کے بعد دو امر ہے, ایک اشق اور ایک امر تو, اور لولا کا قانون یہ ہے کہ یہ انتفاع ثانی کی لیتا ہے بسبب وجود اول کے. لولا علی لہلک عمر, تو ہلاکت عمر منتفی ہے بسبب وجود علی کے. اس کا معنی یہ ہے کہ مشقت کا وجود علت ہے انتفاع امر بالصلاۃ کے لیے, یعنی امر بالصلاۃ منتفی. کیوں؟ اس میں مشقت موجود ہے, اور جب امر منتفی ہوا تو وجوب تو امر سے ہے, تو وجوب بھی کیا ہوا منتفی. یہ ائمہ اربعہ کی دلیل ہے داود ظاہری کے خلاف کہ مسواک واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے, کیونکہ یہاں لولا آیا ہے اور لولا ثانی کا انتفاع کرتا ہے بسبب وجود اول کی, اور یہاں اول کون ہے؟ مشقت, اور ثانی کون ہے؟ امر بالسواق. اس کا معنی کہ امر بالسواق منتفی ہے بسبب وجود مشقت کے, اور جب امر بالسواق منتفی ہوا تو وجوب منتفی ہوا. کہ وجوب امر سے ثابت ہوتا ہے, جب امر منتفی ہے تو وجوب بھی منتفی. تو یہ ائمہ اربعہ جمہور فقہا کی دلیل ہے داود ظاہری کے خلاف. عند کل صلات, یہ ائمہ ثلاث کی دلیل ہے امام ابو حنیفہ کے خلاف. بات آئی سمجھ کہ یہاں استعمال سواق کا وقت وضو ہے یا وقت صلات؟ وقت صلات ہے, ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استعمال مسواک کا وقت وضو ہے. ایک تو اس لیے کہ مسواک اعلی صلات کا ہے یا اعلی تطہیر کا ہے, تو تطہیر میں استعمال ہوگا, اور تطہیر کا وقت جو ہے وہ وضو والا ہے نہ کہ صلات والا. ایک, لیکن یہ دلیل عقلی ہے. دلیل نقلی یہ ہے کہ ابن ماجہ اور بیہقی کی روایت میں یہ ہے, لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواق عند مع کل وضوء. مع, ٹھیک ہے, یہ دوسری دلیل. تیسری دلیل یہ ہے کہ ہماری روایت میں مع کا لفظ آیا, لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواق مع کل وضوء. کون سا لفظ آیا ہے؟ مع, اور مع قرب کے لیے آتا ہے, اور اس روایت میں عند آیا ہے, اور عند قرب پر دلال نہیں کرتا. جیسے میں کہتا ہوں الدراہم معی, اس کا معنی یہ میری جیب میں ہے, اور اگر میں کہوں الدراہم عندی تو یہ عام جیب میں ہے یا گھر میں ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں مع کل صلاتین نہیں ہے بلکہ عند کل صلاتین ہے. عند, اور جب وضو میں استعمال ہو بھی عند کل صلاتین ہے. تو یہ روایت ہمارے خلاف نہیں ہے. عند اور مع میں فرق یہ ہے کہ مع معیت کا اجتماع چاہتا ہے اور عند قرب چاہتا ہے. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ مسواک کے استعمال قریب صلات کرو, اور وضو میں جب کرے وہ قریب صلات ہے. اور ہماری روایت میں مع کل وضوء اور معیت چاہتا ہے اجتماع کو. بات سمجھ میں آ گئی. قال ابو عیسیٰ وقد روا هذا الحدیث, اسی حدیث کو نقل کیا محمد ابن ساق نے محمد ابن ابراہیم سے, ابی سلمہ سے, اس نے زید ابن خالد سے, اس نے عن النبی علیہ السلام سے. لیکن حدیث ابی سلمہ کا عن ابی حریرہ و زید ابن خالد کا عن النبی علیہ السلام کلاہما عندی صحیح, یہ دونوں کے دونوں میرے پاس صحیح ہے. بات سمجھ میں آ گئی. لأنه قد رویا, کیونکہ یہ حدیث منقول ہے, من غیر وجہ, کئی اسانید کے ساتھ, عن ابی حریرہ, عن نبی علیہ السلام, او حدیث ابی حریرہ کا, انما صحیحہ ہے یا صحیح ہونے, صحیحہ اس کی تصحیح کی گئی, لأنه قد رویا من غیر وجہ, کیونکہ یہ کئی اسانید سے منقول ہے. بات آئی سمجھ. اب دیکھو یہ حدیث ابو حریرہ سے بھی منقول ہے اور زید ابن خالد سے بھی منقول ہے. جیسے اس نے کہا حدیث ابی سلمہ عن ابی حریرہ و زید ابن خالد, کتنے راوی ہیں؟ دو. اور امام ترمیزی نے ابو حریرہ کی روایت کو ترجیح دے دی, اور امام بخاری رحمہ اللہ نے زید ابن خالد کی روایت کو ترجیح دی. اس لیے کہتے اما محمد, ہر چیز امام بخاری ہے, اس نے دعویٰ کیا کہ حدیث ابو سلمہ کا جو زید ابن خالد کے حوالے سے ہے وہ اصح ہو. بات سمجھ میں آئے. اس پر علامہ بنوری نے معارف السنن میں اعتراض کیا ہے کہ اس حدیث کو ابو ہریرہ بھی نقل کرتا ہے اور زید ابن خالد بھی نقل کرتا ہے, اور زید ابن خالد کی روایت کو امام بخاری نے ترجیح دی ہے, اور امام بخاری ترمیزی کا استاد ہے, تو پھر چاہیے ترمیزی کو کہ وہ زید ابن خالد کے حوالے سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں, نہ کہ ابو ہریرہ کی روایت سے. اس نے پھر ابو ہریرہ کی روایت نقل کی اور زید ابن خالد کا متن نقل نہیں کیا. اعتراض پڑتا ہے کہ یہ حدیث ابو ہریرہ کے حوالے سے بھی منقول ہے اور زید ابن خالد کی سے بھی منقول ہے, اور امام بخاری جو امام ترمیزی کا استاد ہے اس نے کس سند کو ترجیح دی ہے؟ زید ابن خالد کو. تو پھر امام ترمیزی نے ابو ہریرہ کے حوالے سے کیوں نقل کیا؟ چاہیے کہ زید ابن خالد کے حوالے سے نقل کرتے ہیں. تو معارف السنن نے لکھا ہے کہ ترمیزی کی یہ عادت ہے کہ یہ وہ اس راوی کی روایت نقل کرتا ہے جو دوسرے کتابوں میں نہ ہو. تو چونکہ ابو ہریرہ کی روایت بخاری میں نہیں تھی تو انہوں نے وہ روایت اپنی ترمیزی میں نقل کر دی. یہ جدت پسند ہے, بات سمجھ میں آئے گی؟ اگرچہ اس کے استاذ امام بخاری نے زید ابن خالد کو ترجیح دی ہے. بات آئی سمجھ؟ چلو. وفی الباب, او اسی باب میں, کہ مسواک عند کل صلاتین ہے, ابو بکر صدیق سے روایت ہے, حضرت علی سے ہے, عائشہ صدیقہ سے ہے, ابن عباس, حذیفہ, زید ابن خالد سے ہے, انس سے ہے, عبداللہ ابن عمر, ام حبیبہ ابن عمر, اور ابی امامہ سے ہے, ابو ایوب سے ہیں, و تمام ابن عباس, اور تمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عباس کا بیٹا ہے, عبداللہ ابن حنزلہ سے ہیں, ام سلمہ سے ہے, واصل ابن ابی موسیٰ سے ہیں. حدثنا حناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمى عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق. یہ وہ زید بن خالد کی روایت ہے, اگر مجھے مشقت کا خوف نہ ہوتا اپنی امت پر میں ان کو حکم دیتا بسواک عند کل صلاتنا. عند, اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہاں عبارت بے حذف المضاف ہے, عند وضوء کل صلاتنا, اور اس مضاف مقدر پر دلیل وہ ہے, لا امرتهم بالسواک مع کل وضوءنا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ یہاں لفظ عند کا آیا ہے, اور عند اجتماع پر دلالت نہیں کرتا, عند قرب پر دلالت کرتا ہے. اگر مسواک کے استعمال وضوء میں کیا جائے تو وہ قریب للصلاۃ ہے. ولا اخرت, اور میں مؤخر کرتا صلات عشاء ثلث الليل تک. اب چونکہ یہاں نبی علیہ السلام نے مسواک کی بھی ترغیب دی اور عشاء کی تاخیر کی ترغیب دی, نو زید ابن خالد یشہد الصلوات فی المسجد, مسجد میں جو ہے وہ نمازوں کے لیے حاضر ہوتے تھے, وہ سواکہ علی اذنہ, اور اس کا مسواک یہاں کان میں ہوتا تھا, یہاں جیسے موضع القلم من اذن الکاتب, جس طرح کاتب لکھتے لکھتے فارغ ہو جاتے تو قلم یہاں رکھتا ہے, تو وہ مسواک یہاں رکھتا تھا. لا یقوم الی الصلاۃ الا استنا, مسواک کرتا تھا, ثم رد الی موضعہ. ہم کہتے یہ اس کا اپنا عمل ہے, اس کا اپنا. اور عند قیام الصلاۃ مسواک کے استعمال اس لیے مکروہ ہے کہ مسواک استعمال کرنے سے خون نکلنے کا خطرہ ہے, اور خون ہماری نزدیک ناقض الوضو ہے, اور امام شافعی کے نزدیک مکروہ ہے اگرچہ ناقض الوضو نہیں ہے. دونوں صورتوں میں عند الصلاۃ مسواک سے پرہیز کرنا چاہیے. قال ابو عیسیٰ, ھذا حدیث حسن صحیح. باب ما شاء الله.